Beni hamiyor de Ananima forim mit pasrim le arbaruchot Nachal achzav mit male Deshe yarok mechase Vehamerchav niftach La shamayim suganayim Mabitot mechapsot Solelot bakachol hakar מרחפות באוויר אל הזהב המאיר את שערה הרך מי שאלה מה את רואה מה בליבך את צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח והלא די בך בניה מי יודע עננים אפורים מתפזרים לארבע רוחות נחל אכזב מתמלא דשא ירוק מכסה והמרחב נפתח לשמיים זוג עניים מביטות מחפשות צוללות בכחול הקר מרחפות באוויר אל הזהב המאיר את שערה הרך משאלה מה את רואה מה בליבך את צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח והלא די בך שאלה מה את רואה מה בליבך צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח והלא די בך והלא די בכך.